हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? पांचवा भाग। अगर हम यह पता लगा सके कि उंगली कितनी शिफ्ट हुई है, तो हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि उंगली आंख से कितनी दूर है। इसी तरह पृथ्वी की स्थिति बदलने से पास वाला सितारा कितना खिसकर लगता है कि जानकारी से खगोल शास्त्री उस सितारे की पृथ्वी से दूरी की गणना कर सकते हैं। समस्या यह थी कि पास वाले सितारे भी पृथ्वी से इतनी अधिक दूर है कि उनमें विस्थापनाभास की मात्रा भी बहुत कम है। 1700 में ऐसे टेलीस्कोप ना थे जो इतने सूक्ष्म विस्थापनाभास को नाप सके, परंतु वैज्ञानिकों को विस्थापनाभास का एहसास ना था और वे सितारों की स्थिति पूरे वर्ष नापते रहे और उनमें परिवर्तन अपनी डायरी में दर्ज करते रहे। इंग्लैंड के जेम्स ब्राइटली उनमें से ऐसे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने टेलीस्कोप द्वारा पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने से उत्पन्न सितारों की स्थिति में हुए परिवर्तन को नोट किया। उसने सितारों की स्थिति में जो शिफ्ट नोट किया वह उसे ठीक ना लगा। उसका सोचना था कि पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है, सितारों की स्थिति में शिफ्ट उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। ब्राइटली द्वारा देखा गया शिफ्ट ऐसा ना था। उसे सितारों की स्थिति गलत दिशा में शिफ्ट होती लगी। इसका अर्थ है जो उसने देखा वह विस्थापनाभास नहीं हो सकता। अगर यह विस्थापनाभास नहीं तो फिर क्या है? ब्राइटली ने इस पहेली के बारे में बहुत सोचा और फिर उसे एक आइडिया आया। कल्पना कीजिए कि आप बरसात में खड़े हैं और पानी की बूंदें एकदम सीधे गिर रही हैं। अगर आपके पास छाता है तो उसे सीधा सर के ऊपर खोले रखने से आप गीला होने से बच सकते हैं। अब आप ऐसी बरसात में आगे चलना शुरू करते हैं। पानी की जो बूंदें छाते पर नहीं पड़ रही वो अब आप पर पड़ेंगी, क्योंकि ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे आप नीचे गिरती हुई बूंदों के रास्ते में आ जाएंगे। बरसात से बचने के लिए अब आपको अपना छाता आगे की ओर झुकाना पड़ेगा, जिससे पानी की बूंदों से आप आगे बढ़ते हुए बच सके। जितने तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे उतना ही अधिक आपको छाता आगे की ओर झुकाना पड़ेगा। अगर पानी की बूंदें धीरे धीरे गिर रही हैं तो तुम्हें छाता और अधिक आगे की ओर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब बूंदें धीरे धीरे गिरेंगी वो आपके पास पानी में पहुंचने के लिए अधिक समय है, इसकी तुलना में जबकि बूंदें तेज़ी से गिरे। अगर तुम्हें पानी की बूंदों के गिरने की और अपने चलने की गति मालूम हो तो तुम यह पता लगा सकते हो कि बरसात से बचने के लिए छाता कितने एंगल पर झुकाना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर हमें यह मालूम कि हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं और छाता इस एंगल पर है कि हम गीले नहीं हो पा रहे हैं, तो हम पानी की बूंदों के गिरने की गति की गणना कर सकते हैं।